পুষ্পল চৌমু ব্যক্তি তুজুলা নিবালা সে খেলে পুষ্পল তর মু যোগদান দু গুবে নিশে চোজা জুলা উবে নিশে চুম তাসে লাটা আখা চুয়া উই চুমু খ লাটা চুই চুমু থাসে পুষ্পল পালে ঠামলে মেশিন আখা থানা সফু পিকে বিজাতা নিবালা সে থুয়া ছগু তর মু ইউ পাক ছকে থারি খসে মেকে মল্লকালে মনু তাসে নেপাল ভাষা গুক্ত ভাষা লাতা উদ্দেশ্য রেকর্ড লা মরু অর্থ চুইতাগু রেকর্ড সুয়েবলে সেট গঠে লাটা অধে চুয়েবু চলন দুজি ওলে ঠিঠি থাসে ঠিঠি কঠন ভাষিকা বিকাশ জুলজি থঠগু ভাষিকা গুক্ত উচ্চারণে তো উক্ত চুয়েগু চলন দুজি উদি উগলে ব্যাকরণ মিলাই আমা ঢেগুন মরুজি লিচ গঠন চুয়েগু জ্যা ফরকপন খন্দত কাল গতি মনু তাসে লাইগু ভাষা ও চুয়েগু ভাষা বুলহ পানুন চুয়েগু গতি পুলাঙ্গে প খস লাইগু গতি অজ ইউপা ও গু খন্দত উগে নিষ্ঠানন্দ বজ্রাচার্য জুয়া ইলে তক ঠম্বলে চুয়া ভাষা ও ধানা ভাষা মিঠি খন্দত লিচু কঠন হুগু পুস্তাই দিয়ে মনু তাসে গতি চুয়ে ঢেগু খে সমস্যা ওল লাস হস ভাষা চুয়া মসল তুকি এনা কয়ু মনু তাসে চুয়ে মস বনে মস দেহ অল লিচু কঠন মনু তাসে চুয়ে গো বনে গো তোটা হল তুই সমস্যা তো ঠিকা ওসফল নিষ্ঠান যে ভাষা মেয়ে গো হিউপা হিবজাত ওখ গঠে মনু তাসে লাগু এটা উক্ত হে চুয়ে গো তুকি এনা ভাষা সরলপন নিহত মনু তে চুয়ে বনে অফল আপন মনু তে ভাষা প্রতি হাকন ঝুকাব দে বল ভাষা হাকন জাগরণ বল ওসফল ভাষা তো অফক গজা টুইকে টুইক বিল তো ওসফল নিগু যোগদান খ উকি থুয়ে খি তো কয়া সুদর্শন ভন্টে যু ছটা টিপ্পনী এন বিজাগুড়ু নিষ্ঠানন্দ বজ্রাচার্য থো ভাই তো গদ্য শৈলী গুলুলুলু টুইক বিল ওসফল ভন্টে যু থ গানা চুই বিজাট ওসফল ছম অনুবাদক ছম সম্পাদক ও ছম চুমিলি সে ছম ওক্তা খ অলে সুক্ষ্ণ ছপা মুটোঠে ধৈল গদ্য গুরু নিষ্ঠানন্দর গা থালক কাশনাথ তমোর্জু এনডিএ টিপ্পনী নেটনে বজু ওয়েক নেপাল ভাষা গদ্য সাহিত্য দশু চুমি খ ওয়েক নেপালে মহায়ান ও স্থবীরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম এন পুনর্জাগরণীয় কেন্দ্র বিন্দু খ নিষ্ঠান যু ভাষা যোগ মহু বৌদ্ধ ধর্মে জাগরণ হেগু জেন কুট এন বিজাত লিচু ঘট নেপাল সম্ব দোছু সুই পেরস লল বিস্তর পিগে বিজাত ওসফল উগু সফু চুই বিজাগে ঠিঠি কারণ দেবু অথম ছগু প্রভাব নেপাল ভাষা ভাষিক হিউপা হেগুলি লাত ওসফল হেগু ললিত বিস্তর সুয়েবলে উগবলে ভাষিক নির্বা নিগু প্রতিক্রিয়া সুয়েবলে নবনা নব নব লহন ভাষা ছটা চুয়ে ভাষা নিয়ে কট বন চমুদু রেগু সিডু ইয়াগু ঠজু ওসফল ললিত বিস্তর চুই বিজয় নেপাল ভাষা হিউপা ওগুডু থোখন চিত্রতর হৃদয় জুয়া প্রতিক্রিয়া সুয়েব সিডু তু ললিত বিস্তর সফুয়া প্রকাশন নেপালে নিগু প্রকারিয়া জাগৃতি ছপুন বল ছগু খালি বৌদ্ধ দেখা নাজগু জচুনি ধুঙ্কু পি বৌদ্ধ জনতা বুদ্ধি জীবনী ও বুদ্ধি অনেক শীল আচরণ আদি ধর্ম সম্বন্ধী উপদেশ ন খুঁবলে ধর্মে শ্রদ্ধা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পাখি আকৃষ্ট জিয়া ধার্মিক জাগৃতি বল মেয়েগু ল্যাবলে রাস ছৌ তালে ভ্যাল লানা সফু সফলি বনবলে মেয়েবে কঠন চুই তগু ভাষা বনমা বলি থগু ভাষা পাখি অবরুচি মরিয়ে ওন চুঙ্গুলি গেল হ্যাগু খ এ হে বুনিন দুগু থু সফু খুমলে মনু তেকি নেপাল ভাষা সম্বন্ধী ছগু নগু জাগৃতি বল কি ঝিগু নেপাল ভাষা না ছগু জীবিত ভাষা খ থুগু হিউপা মিমেগু ঠাসে না লাগু খন্ডু কারণ থুগে সফু এগু লিচো কঠায় খ বা নিবা চুনি পিঙ্কে জাগরণ ও উলি খ ঝাগু থজু হিউপায়ে নেতৃত্ব এন্ডিম নিষ্ঠানন্দ বজ্রাচার্য হে খ রে মিম ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন শুক্রাজ শাস্ত্রী সুকরাজ শাস্ত্রী ছম নেপাল ভাষা দেখলে গেসুতম ব্যাকরণ বিদ খ মেকে ওয়েক নেপাই ছম অমর শহীদ ন খ ওয়েক নেপাল ভাষী নিম্পি ছৌ দেখলে তরঙ্গু বাংলাগু ব্যাকরণ সফু চুই দিল থু সফু নেপাল সম্ব দোছু পি খুরস চুয়া নেপাল সম্ব দোছু পি চারস পিদঙ্গু খ আট পিদঙ্গু মধ্যে দেখলে তপ্পগু নিসব নিখু ওত্তসা সুই ছপো ইয়া থো ব্যাকরণ সফু খ শাস্ত্র জুয়া ভাষা লিপি ধর্ম বারে থগে দৃষ্টিকোণ দু থু দৃষ্টিকোণ সক্ষিত মান্য মজিফু নাগু থজু ওয়েগল অগু সফুয়ে ভূমিকা ডকলে নাফলাগ থুকন চুই দিয়ে গুদু গুগলে সম্ম সংসারে গুগু গুগু দেশে এক ভাষা এক লিপি এক ভেষ তথা এক ধর্ম জুইমুখো উগলে সম্ম উগু উগু দেশে উন্নতি তথা রাষ্ট্র সুধার গুগলে জুইমুখো থুকি নিম্নে ওয়েগল তো সুন ভেজল থুগনে এক ধর্ম এক ভাষে নিয়ম युरोप भाषी तसिम व्यवहार यान चोय निम्ति अमेरिका इंग्लैंड जर्मन फ्रांस तथा रूस देश दगभन उन्नति जचुन अदीय सकल आर्यावर्त देशवासी पिछन थे आर्य धर्म अर्थात श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित सनातन धर्म आर्य भाषा आर्य लिपि तथा आर्य भेष नियम हाख्नु व्यवहार यामल वेक्ल आर्य भाषा विकास निम्ति उक्त धैर्यसा नेपाल भाषा विकास निम्ति सतैदी उदो झे नेपाल तसेन थ्वे आर्य भाषा उन्नति ओ प्रचार यामल तथापि गरे महाराष्ट्र भाषा तथा बंगाली भाषा आदि प्रान्तीय भाषा उन्नति जचुन उगु प्रकार नेपाल देश भाषा न बिल्कुल लोप या मुजो छ्यारास थरहगु प्रान्तीय भाषा थरहगु प्रान्तीय शिक्षा प्रचार या अफेनी निम्ति थो प्रान्तीय नेपाल भाषा उन्नति यथासाध्य जुइमा थ्वे विचार नुग्ला तया थो नेपाल भाषा व्याकरण दैके त उत्सुक तयार जुया चुख भेट्ने बोल्या नि त पेरा खुम्मती भएफु वेक्ल नेपाल भाषा त प्रान्तीय भाषा दैदिल नेपाल भाषा गुगुन ज्याया प्रान्तीय भाषा मुखो नेपाय प्रसङ्ग स्वेब्लेन थु गुगुन अञ्चल वा जिल्लाय भाषा मुखो मुख नेपाल घेपुगु भाषा ख थु मल्लकाले राजभाषा देशभाषा ज्या व नुगुगु भाषा ख निगु ख वेक्ल नेपाल तसेन आर्य भाषा उन्नति व प्रचार यामल लगा सतैदिल थु स नेपाल भाषा व नेपाल भाषा थे चीन से भाषा खल्के लाभ गुगु भाषा त ध्यामलो वेक्ल नेपाल दुने चुङ्गु भाषा त लोपिया मुजु धेगो बालागु धार्न दु अरे प्रान्तीय भाषा अथवा स्थानीय भाषा न्यागु ढाँस थठगु ढासे थठगु भाषा सिन्कनी याया अथवा प्रचार प्रसार याबले यक्को अफो थु वेक बालागु पक्ष ख वेक्ल थ्वे मटी तया थठगु ढासे थठगु भाषा शिक्षा वा मेमेगु जाख्या प्रचार प्रसार या दास बाला तया हे थु सफु चुगु जुल थु सफु छ्या चुई धेगु उद्देश्य कङ्गु जुल वास्तवे थु न्यामो चुनिए किन देमागु गुण ख शास्त्र जुन थु व्याकरण सफु छ्या चुल धेगु खे भाजु कास्ना तमोज्या नियवे विचारु तमोर जु सुकुरा शास्त्र जुन नेपाले व नेपाल भाषा खेले आर्य हिन्दू संगठन बल्लाकेट नेपाल भाषा अधिक मालचुङ थु सफु चौ खण्डु अझ तमोर जु श्री महर्षि माधवराज जोशी जीवन चरित्र सफु या खम्पु उदरण्यना हग्न थे निभैजिल सुकुरा शास्त्र छौ अखिल भारतवर्ष हिन्दू महासभा दिल्ली महा उपदेशक व सभा या संस्थापक व नया मदन मोहन मालवीयज छौ शास्त्रीय त अब तुम अपने नेपाल में आर्य हिन्दू संगठन करो दल थोय आज्ञा पालन या त वेक्ल थु नेपाल भाषा व्याकरण चुइरिएको ख भाषिक दिन वेद चापी वा वेदेपी निष्ठानन्द व शुक्रा शास्त्रीय छौ विशेषता भएको अपने भाषिक व व्याकरण विचार निभया जसले हाम्रो छिमेपी व्यक्तित्व पि दनि चिसन चर्चया मनिती जसले पलक दिपा दिपाले सिंह ने छपन लाग्न जजले ल्याउए जजले चिसन दिपाले सिंह ने छपन निने चिसन भाषिक महाराजी गरे हाम्रो उहाँको पनि चर्चा हुन्छ निष्ठानन्द भद्राचार्य अहिले शुक्र शास्त्री जोशी अरे चिसन नियम व्यक्तित्व क्या चित्तधर हृदय चित्तधर हृदय नेपाल भाषी छ तसको नाजाम निर्विवादमा महाकवि महाकवि ख बौद्ध रविधर तुलाधर हो मा ज्ञानलक्ष्मी तुलाधर या कोख नेपाल सम्बन्ध दो शून्य कुर बसलागा 1100 विक्रम सम्बत 1963 जेठ 5 गते शुक्रबारको जन्म जो ख नेपाल भाषा भएको जो मुदेको योगदान दो वेक्ल भाषा निम्ति भौतिक साहित्यिक भाषिक योगदान दिएको वेक्ल विशेषण साहित्यिक योगदान दो नेपाल ऋतुको दस्वी नि ल्या न्याबोरी खु नेपाल सम्बत 300 विक्रम सम्बत 2040 चिदर हृदय लुमन्ती ल्याकर प्रकाशित सफु सुई सुङ्गो अङ्ग्रेजी भाषा इला तगो सफु निगो चाचो चोसो सैसो छिन्सफु खस भाषा रचना पेम्पो हिन्दी रचना निफो अप्रकाशित सफु नेगो चाचो चोसो सचिव छफु हिन्दी रचना चिन्सुफु दो अर्स फणेन्द्र रत्न भद्राचार्य जो मुना दिएको मसिका दल पो पिछि सस्वेबले स्विगु सफै ना बेतगुदो उगे अटक ना जागो सफु प्रभु बभ्रो वाहन सुत सौरभ जेगो साहित्य निमन पौ आदि ख वैकै साहित्य बाहेक वर्ण विन्यास सम्बन्धी विचार नदो सफु नदो नेपाल भाषा गेचुएगो थो नेपाल सम्बन्ध थो छु नै रे पिदमु ख नेपाल भाषा गेचुएगो सफुया धं अथवा साइज फेमल नास तस्क गोसी तस्क चिप्प तर्न थो तस्क हे अफुगो तस्क हे गेसुगेङ सफुख नेपाल भाषा चुयवन्त तस्क अलमल ज्योति नुपी नेपाल भाषा सेकुमी वा नेपाल भाषा त छुङ्री त चौता दुपिनसँग थो सफु सोलगारा छ तस्क हे थो ज्याखिले दे वैकैको व्याकरणिक विचार ध्यावले थुकै नेपाल भाषा गृह चुएको सफुए बारे चेसँग चर्चायामा थोरेको वैकैको वर्ण विन्यास खुल वैक्ल स्पष्ट खुल धैमिटिसा वैक्ल धैटी चेङ्गु खुरासा भाषा परिवर्तन वयन्तु चुनि वगु परिवर्तन यता आत्मसाटेन उक्त हे चुएमा धैर्य टिङ्गु ख उगे गठिनबाट अध्यय चुएको गठे चोलो अध्ययन नभएको वैकय विचारो वैक्ल थो खैत वैकै उगो शक्ति स्पष्ट फटेना चोरका धैमरे तर ऊ आशय दसुत यो कुहे भेटी उडो वैक्ल उगे ठिठी बुदाय बोथला शीर्षक दैदी उडो वैकै थो सफु व्याख्यात्मक वर्णन गनन मरु शीर्षक भेट उडो उके कुहे यको दसुदो गरे ई ऊ या ह्रस्व दीर्घ ची आकलन नभएठा ह्रस्व इकार वा ह्रस्व उकार जे उगे मेघो ख ता आकलन नभएठा दीर्घ इकार वा दीर्घ उकार जे गरे खफु वेग्ल बेटिएको दोस्रो कथन जित कि दुगु जाकी मय जित कि दुगु जाकी मय तिस भन्यौला कि रका ताक नवान जाकी रका कि ची हाक्न नवान उगे जित कि दुगु रका थम कि ताक नवाउले कि त दीर्घ व जाकी मय जाकी रा कि ची आग्न नवाउले रसोइन रसो इकार तया जाकी अहिले कि या त दीर्घ इकार त्या दीर्घ इकार यद्दुगो कि ताक नवाजुल थुक्न हे अनुसार व अनुनासिक ची आग्न हासँग थुएको नभएठा चन्द्रबिन्दु तै ताग्न नभएठा शिरबिन्दु तै गठे व ख ला त वयको ख व त चाल ची आक्ल नासँग थुवागो खको ऱ्याबले ख झुल उसले ताग नासँग थो ऱ्याबले ख झुल व ख ला त वयको ख व त चाल थन व ख ला त या ख या चुए अरे ख झुको नयाबले ख या चुए चन्द्रबिन्दु बाचेसँग मिलाप्ची ऱ्याबलेमा अठे वेगो ख अर्का ताग यन थासे चिसँग चाहिँ शिरबिन्दु अर्थात् चिसँग सिनफ चिर्का दहेचुन वो छिटे उ ख थुक्त हे विसर्ग हे अकार व उकार ताग उचार नेठे विसर्ग तै गरे कोनि वोल कोनि मुल कोनि वोल कोनि मुल थन कोनि जग देवले चाहिँ नि कहाँ खको या स्त्रीलिङ्ग जुल यो निका मुखमा निसम्पति जुल कोनि बोल उसले कोनि बोल कोनि मूल लगाएर हेर्दा कोनि सेचौँ या त चिसँग ट्यार जाने वा भाजने जाने गो स्व पिर्ने ख उकेले चिसँग कोनि मूल लगाएर हे उके कोनि जगर गएर हामीले ब महिना क नमना सामान्य कोनि जग तर कोनिर गएर हेर्दा कय लिउने चिसँग बच्चा बहिन नहुन्छ हेरि चाहिँ नि कय लिउने चिसँग निफ्टी विसर्ग ची तेमा आउँछ ल तेमा ठ्या बच्चा ब बिहा नभ्याउँछ ल कनिर्का तेमा ठ्या सामान्य जग्गा चिसँग नुहासँग गाठ कनि जग्गा जा थुक्त थजाको नभ्याएको ची तेगो उदाहरण वा दसु बिहा हे चुतको थो चिक्त पाउँछुसँग तस्कै ज्याकिला दुगो चित्तहृदय नेपाल भाषा गृह चुएको सफुन चेको निम्ति नेपाल भाषा सेको निम्ति त्यो तस्क महत्व दोको सफु जुल चिसँग थौया भ्यासेक जजुले सोम भाषिक महारथिपी निष्ठानन्द बज्राचार्य शुक्रराज शास्त्री जोशी अथ चित्तहृदय छुन्छु चर्चेन नेवाले चिसँग डक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी रे तेजरत्न कंसकार हेन सुर्गेनसन रे अस्टिन हेल वेग अप निगो नथुकाङ बच भाग्न जाने चर्चा यहाँ नेगवाले हाग्न प्राविधिक भाषा जुजमानी लिसिया नप्ला जयमा भए।